No i najważniejsze, co by nie było do zrobienia, dowozi. Zawsze dowozi. Prowadzisz firmę? Prowadź niezawodnie z Mercedesem Vito. Teraz dostępnym od ręki już za 1053 zł netto miesięcznie. W promocji Lease and Drive 1%. 100% Vito za 1% ceny. Mercedes-Benz Vito. Niezawodność, która napędza firmę. Zbieraj punkty za obowiązki. Zrób zakupy w Kauflandzie z kartą Payback. Odbierz kupon, a za tankowanie na stacji BP otrzymasz 300 punktów Payback. Szczegóły na punktyzaobowiązki.pl. Toyota prezentuje 2019. Rok potęgi siedmiu premier. Oto następna z nich. Nowa Toyota Corolla Sedan. Teraz dostępna również z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Hybrydowa. Wyjątkowa. Ponadczasowa. Poznaj Corolla Sedan w nowej odsłonie podczas dni otwartych w salonach w całej Polsce już 30 i 31 marca. Żegnamy reklamy. 19 minęła już kilkadziesiąt sekund temu. Najwyższy czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Zawera i Krzysztof Zyblewski. Obrońcy zwierząt rozważają apelację od wyroku wobec oprawcy psa Fio. Chcieliby wyższej kary. Kolejarze szykują się do generalnego remontu linii średnicowej w Warszawie. Potrwa 6 lat. 50 lat na deskach teatru i w świecie filmu. Jubileusz obchodzi aktorka Anna Dymna. Półtora roku bezwzględnego więzienia za znęcanie się nad psem. Taki wyrok zapadł dziś w toruńskim sądzie. Mężczyzna tak pobił 4-miesięcznego psa, że ten ma sparaliżowane łapy i nigdy nie będzie chodził. Kara jest adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości czynu, tłumaczyła sędzia Aneta Zawulewska-Glonek. Na wymiar tej kary miał wpływ rodzaj obrażeń, jaki doznał pies, który do końca życia będzie borykał się ze swoim kalectwem. Kluczowe znaczenie miała postawa oskarżonego, który ironizował całą tą sytuację. Najważniejsze, że to kara pozbawienia wolności, choć liczyliśmy na jej maksymalny wymiar, przyznaje pełnomocnik fundacji zajmujących się zwierzętami Katarzyna Topczewska. Tym bardziej, że gdyby czyn popełniony został 2 miesiące później, to już groziłoby za to do 5 lat pozbawienia wolności. Katarzyna Śliwa-Łobacz, Fundacja Mondokane. Ja mam niedosyt. I będziemy te apelacje oczywiście rozważać. Brzezińska Małgorzata, Fundacja dla Szczeniąt Judyta. Wszyscy mówią o Fio, wszyscy mówią już nie o zwierzęciu, nie o psie jako o rzeczy, tylko o istocie, która czuje. Oskarżony nie stawił się w sądzie. Oprócz kary więzienia dostał też zakaz posiadania zwierząt przez 10 lat i będzie musiał zwrócić koszty leczenia psa. Z Torunia Adriana Andrzejewska. To jeden z najbardziej uczęszczanych szlaków kolejowych w Polsce. Trwają przygotowania do generalnego remontu tzw. linii średnicowej w Warszawie. Rozpocznie się w przyszłym roku i potrwa 6 lat. Modernizacja będzie polegała na przebudowie dworców Warszawa Zachodnia, Warszawa Śródmieście i Warszawa Wschodnie. Jak mówi wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, zostanie też wyremontowana cała trasa razem z obiektami inżynieryjnymi. Konieczność modernizacji mostu nad Wisłą, konieczność wymiany obudowy tunelu, moim zdaniem przesądzona. W planach jest budowa pętli tramwajowej przy dworcu zachodnim, przejście ze stacji metra na stację Warszawa Śródmieście, a także przeniesienie w te rejony peronów warszawskiej kolei dojazdowej. Remont spowoduje duże utrudnienia dla ruszających się po centrum Warszawy. Jak mówi prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel, konieczne będzie ograniczenie ruchu w Alejach Jerozolimskich, które są jedną z najbardziej ruchliwych ulic stolicy. Przesunięcie linii tramwajowych i prowadzenie ruchu liniami tramwajowymi z wyłączeniem ruchu samochodowego. Rozpoczęcie remontu jest planowane na 2020 rok. Wszystkie prace mają być wykonane w ciągu 6 lat. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Współpracowała z Andrzejem Wajdą czy Jerzym Hoffmanem. Jubileusz 50-lecia pracy artystycznej obchodzi Anna Dymna. Aktorka zadebiutowała w 1969 roku na deskach teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie w Weselu Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Lidii Zamkow. Publiczność pokochała ją za role filmowe m.in. Marysi w Znachorze i Barbary Radziwiłłówny w Królowej Bonie. I swój zawód i teatr jako taki wciąż traktuje bardzo poważnie, mówiła w rozmowie z Radiem Kraków Anna Dymna. Tak się stało, że on jest dla mnie takim gabinetem psychoterapeutycznym. Myślę sobie, że byłoby świetnie, gdyby dla widzów też takim był miejscem, że nagle człowiek się zatrzymuje, zapomina o wszystkim, co się dzieje wokół, albo stara się, albo lepiej rozumie rzeczywistość dzięki temu, że coś widzi na scenie. Ja tak mam całe życie. Anna Dymna od 45 lat pozostaje wierna teatrowi staremu w Krakowie. Teatr mnie zawsze ratował. W najgorszych momentach mojego życia ja wchodziłam na scenę, musiałam zapominać o wszystkim złym, co się dzieje wokół mnie i do tej pory tak jest. Aktorkę można obecnie oglądać w kilku produkcjach Teatru Starego w Krakowie, m.in. w Weselu Jana Klaty czy Roku z życia codziennego w Europie Środkowo-Wschodniej Moniki Strzępki. Anna Dymna od lat łączy pracę artystyczną z działaniami społecznymi, prowadzi fundację Mimo Wszystko, która pomaga osobom dorosłym niepełnosprawnym intelektualnie. Trzeba walczyć o czysty sport i eliminowanie oszustów, mówi minister Witold Bańka. Szef resortu sportu i turystyki wziął udział w konferencji z okazji 30-lecia polskiego systemu antydopingowego. Minister Witold Bańka, europejski kandydat na szefa Światowej Agencji Antydopingowej, powiedział, że jego wielkim marzeniem i celem jest to, żeby system antydopingowy był silny i aby nikt, kto oszukuje, nie czuł się bezpieczny. Polski sport, wierzę głęboko, że jest pełen wspaniałych, cudownych sportowców, ale też są w nim oszuści i tych oszustów musimy po prostu wyrzucać i to będziemy robić. Minister Bańka przypomniał, że w ostatnich latach w Polsce podjęto wiele działań, aby przystosować politykę antydopingową do wymagań Światowej Agencji Antydopingowej. Nasza ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie po tych wszystkich zmianach, które wprowadziliśmy, została uznana za wzorcową przez Światową Agencję Antydopingową. Mistrz olimpijski w pchnięciu kulą Tomasz Majewski dodał, że procedury antydopingowe są konieczne, bo sportowcy chcą walczyć w prawdziwej, zdrowej rywalizacji. Chcemy, żeby to wszystko zależało od nas, od naszych ciał, od naszych metod treningowych, a nie od środków farmakologicznych. Co roku w Polsce wykrywanych jest od 40 do 60 naruszeń przepisów antydopingowych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krzysztof Łoniewski. Nie wraca do kraju. Michał Kubiak, dwukrotny mistrz świata i kapitan naszej siatkarskiej reprezentacji, o 2 lata przedłużył umowę z Panasonic Panthers. Przedłużył mimo propozycji powrotu do Plus Ligi. Chcieli go też w Rosji i we Włoszech, a on woli Japonię. Teraz o innym sporcie dla ludzi wysokich. Paryż będzie gospodarzem meczu najlepszej koszykarskiej ligi na świecie. Na początku przyszłego roku odbędzie się tu spotkanie NBA Charlotte Hornets z Milwaukee Bucks. I to nie będzie mecz towarzyski, tylko spotkanie o punkty. Przez ostatnie 9 lat gospodarzem europejskiej rywalizacji w NBA był Londyn. Wybór Paryża ma jednak sens. Za oceanem gra 9 Francuzów, z czego 2, Tony Parker oraz Nicolas Batum, jest w kadrze Hornets. Z Paryża niedaleko do Hiszpanii. Tu 4. etap kolarskiego wyścigu dookoła Katalonii wygrał Miguel Ángel López. Rafał Majka był 10. Z kolei Łukasz Piszczek po prawie 2 miesiącach wrócił do treningów z Borussią Dortmund. Tu razu nabawił się na początku lutego w ligowym spotkaniu przeciwko Hoffenheim, ale w najbliższej kolejce Bundesligi na pewno jeszcze nie będzie do dyspozycji trenera Luciena Favra. Zaś komitet wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego poinformował, że wybory nowego pryncypała odbędą się za 2 lata w Atenach. Od 6 lat MKOL-em zawiaduje Niemiec Thomas Bach. Jutro zachmurzenie raczej duże, ale większe przejaśnienia będą się zdarzały. Na wschodzie kraju możliwe słabe opady deszczu lub mżawki. Proszę uważać, bo w godzinach rannych gdzieniegdzie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura od 8 na Podhalu do 14 w Wielkopolsce, na Kujawach i Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Magdalena Dercz, Elżbieta Malinowska, Hanika Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za popołudniowe wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Szudowska w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co dzisiaj przygotowałaś? Hitowego. Przede wszystkim czytuję, czekam na spotkanie z duetem Kols, który przyjdzie do nas po godzinie 20. A wcześniej chyba coś, co Marek Niedźwiecki nazywa rozbójnikiem, czyli tak wiosennie od sasa do lasa. A, czyli będziemy się we wszystkie strony. Bardzo, tak. bardzo. Żeby ochłodzić wasze nastroje tutaj. A są gorące? Musisz zdradzać od razu. Nie, a czy ja zdradzam? No po prostu mówię, żeby trochę ochłodzić wasze nastroje. To idziemy napić się, Krzysiu, zimnej wody. Tak, z dystrybutora. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na 1. miejscu 1938, notowanie już prawie za nami. 2 ognie, Fisze ma de tworzywo. 10 tygodni na liście wracają na 1. miejsce. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli 31 marca w Mediamarkt. Tysiące rewelacyjnych produktów RTV i AGD oraz komputery i laptopy. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów,

tytułowe nagranie z epki Lali Puny, która ukazała się 1 marca tego roku. Being Water. Tak zaczynamy nasze spotkanie w programie alternatywnym. Jak już powiedziałam, to jest spotkanie, w którym także mamy gości. Wczoraj był Dzień Dziewczyn, dzisiaj będzie para mieszana. Duet Calls po 20:00, no na kilkanaście godzin przed oficjalną premierą ich nowej epki. Porozmawiamy o tym materiale i posłuchamy tego, z kim, jak i dlaczego pracowali. Natomiast do godziny 20:00 coś, co rzeczywiście mogłabym nazwać rozbójnikiem, bo bardzo dużo powpadało rzeczy nowych. Dwa utwory, jeżeli dobrze patrzę, nie, tak naprawdę jeden utwór, naprawdę wiekowy, ale za to sprowokowany przez film nowy na naszych ekranach. No i tak to się będzie wiodło. Oczywiście nie zapominamy o płycie tygodnia. Autorem jest Sasha Ring, aparat LP5. Dzisiaj także szukać będzie swoich nowych właścicieli. No i informacja, która może być ważna dla szykujących się do dzwonienia do nas. Bartek Gil powrócił. Tak więc wszystkie niespokojne serduszka mogę teraz uspokoić. Jesteśmy w komplecie. No i od razu przypieczętujmy to świetnym utworem Zamińskiej, która wczoraj opublikowała Hollow razem z takim obrazem, który można oglądać w internecie. Do tej piosenki, użyję tego słowa całkiem świadomie, to jest nasz singiel tygodnia. Zapomniałam poprosić, aby słuchać tego utworu odpowiednio głośno, no ale kolejne szanse i kolejne możliwości przynosi internet 24 godziny na dobę. Hollow Zamińskiej, nowe nagranie zapowiadające trzecią płytę, która nadchodzi w maju. I to jest jeden z powodów licznych, aby wyglądać w stronę tego pięknego miesiąca bo Hollow daje naprawdę świetny, świetny wstęp. Tutaj jak na Zamińską bardzo gęsto, jeżeli chodzi o tekst. Sama Natalia to jej głos, ale także Justyna Wasilewska. Myślę, że znana słuchaczom Trójki aktorka zaangażowała się w powstanie tego nagrania. Można pewnie uważnym uchem prześledzić, w którym momencie to jedna z nich, a w którym momencie ta druga. Polecam taką zabawę. Przed tygodniem i myślę, że dwa tygodnie też temu prezentowałam remiksy płyty grupy Sonar. Mamy w Polsce zespół, który nazywa się Sonar. Mamy także w Polsce producenta, który podpisuje swoje prace jako Sonar Soul i oczywiście istnieje wielka zbieżność pomiędzy tymi dwoma formami artystycznymi, a właściwie człowiek, który łączy te dwa byty, byt zespołowy i solowy. To jest Łukasz Stachurko, bardzo doświadczony, do tego jeszcze mogę dodać współtwórca duetu Rysy z Wojtkiem Urbańskim, chłopak, który na scenie muzyki elektronicznej, produkcji, ale także na scenie zespołowej, bo Sonar to przecież pełnokrwisty zespół złożony z instrumentalistów, radzi sobie świetnie. No i teraz poradził sobie tak dobrze, że przed nim premiera płyty. To się wydarzy na jesieni prawdopodobnie, tutaj dokładne daty nie są jeszcze znane, ale... Znane są dwa utwory i zdecydowałam się dzisiaj spróbować właściwie tego, który jest znany chyba tylko mi i osobom, które słyszały już ten album, bo to jest utwór zatytułowany Try This z gościnnym udziałem Basza. I tu muszę przypomnieć, że wczoraj, kiedy naszym gościem była Nowika, to Basz miał właściwie festiwal na naszej antenie przy okazji płyty Bez Cukru, więc pomyślałam sobie, że to będzie takie fajne i ekumeniczne, kiedy powróci. Tym razem we współpracy z Łukaszem Stachurko, czyli Sonar Soul, Basz, Try This. Try this and let me know what you think of it. Can't you see you see the world out of focus? Try me and let me be what it used to be. Try to breathe, you seem to be kind of broken. There's something really beautiful. I didn't see, I didn't see. I fell, I Try This, Sonar i gościnnie Basz. To jest zapowiedź solowej płyty długogrającej Łukasza Stachurko pod szyldem Sonar Soul. Oficjalny singiel zapowiadający ten album nosi tytuł Definition. Można go znaleźć w sieci, także na profilu PS Gra jest widoczny i dostępny. Tutaj poszliśmy troszeczkę taką boczną, tylną dróżką. Wracamy na oficjalne drogi. No to jest właściwie autostrada międzynarodowa, bo międzynarodowy zasięg ma ten duet, który z Polski jest, ale świat wybrał. No i też o świecie myśli, tworząc swoją muzykę. Nazywają się Cats and Dogs i także nadchodzi nowe. W kwietniu spotkamy się z nimi i sami opowiedzą o tej najnowszej produkcji, najnowszej płycie, ale dzisiaj już posmakujemy i to posmakujemy dwóch fragmentów. Najpierw nagranie zatytułowane Mind. Yeah.

Myślę, że będę do tej muzyki wracała. Na pewno eksploatuję ją nocą w programie PS i mam zamiar to czynić dalej, więc jeżeli komuś spodoba się film, to myślę, że warto w ogóle to, co Michael Abel dla Jordana Peela skomponował, sprawdzić. Rok 2019 i trzymajmy się tego takiego połączenia pomiędzy światem dawnym a współczesnym. Kilka dni temu 21 urodziny obchodziła płyta debiutancka zespołu Molesta, Skandal. Ukazał się 21 lat temu. To jest niezależnie od tego, jak zmienił się świat i jak zmieniło się postrzeganie rapu w Polsce, jak zmienili się sami raperzy. No, płyta, do której odwołują się nawet ci najmłodsi, twierdząc, że gdzieś przy okazji ktoś kiedyś im pokazał i mieli okazję sprawdzić te prapoczątki polskiego rapu. Wienio, czyli założyciel Molesty, cały czas nagrywa i cały czas rozwija siebie, nagrywa swoje solowe płyty i zajmuje się w ogóle wieloma rzeczami. Ta jego najnowsza solowa płyta nosi tytuł Twarzowa i jest konkretnie wymierzonym w to, jak żyjemy i w jakim świecie żyjemy, uderzeniem krytycznym i no, takim, myślę, człowieka bardzo zatroskanego. Wybrałam z niej utwór, który może nie do końca pasuje do tego opisu, który przedstawiłam, ale z kolei ten bardzo podoba mi się od strony produkcji. A za produkcję tego albumu odpowiada Magiera. Do pionu i już nad umywalką wyznaję sobie na głos rzecz banalną. Setki milionów ludzi nosi maski, a dziś być sobą to prawdziwy zaszczyt. W odbiciu lustra znów ten sam wienio, gówniarz, małolat, czy już dzisiaj senior? To stara szkoła i masz tą pewność. Jak gadasz ze mną, to jestem wewnątrz, bo miny żedną i tego nie czaję, gdy gadam z kimś, a on coś udaje. Dziwne zwyczaje. Ja z takimi się nie zadaję, wyznaję zasadę zawsze na 100% i to naturalnie przynosi owoce i nade wszystko cenię sobie szczerość. Nieraz widziałem, co robi z ludźmi pieniądz. Mam 100 twarzy, a każda prawdziwa. Kiedy chcę dowolnie, wymiennie używam w tej trudnej dziedzinie więcej niż pro, V i E, N i O. Ludziom potrzebny jest dosłownie moment, a fejka pozera wyczują na kilometr, a tłum sponiewiera. To kwestia chwili, więc w gruncie rzeczy nie ma się co silić. Ej, czas rozdaje nowe zadania, raper, konkubent, gość od gotowania i to nie przesłania mi iść swoimi śladami. Robię to z pasją, wiesz, całymi latami. Teorię własną niezmiennie wyznaję i mam satysfakcję, że nikogo nie udaję. I mam na siebie konkretną wizję, kompletną zgodność na swoje decyzje. Twardo stoję na życiowym gruncie, ej, zbudowany na powszechnym buncie, ej. Mówię nie, każdej pójdzie z podniesionym czołem w kolejnej rundzie. Mam 100 twarzy, a każda prawdziwa. Kiedy chcę dowolnie, wymiennie używam w tej trudnej dziedzinie więcej niż pro, V i E, N i O. V i E, N i O. Mam 100 twarzy, a każda prawdziwa. Kiedy chcę dowolnie, wymiennie używam w tej trudnej dziedzinie więcej niż pro. V i E, N i O. V i E, N i O. Twarzowa. 10 utworów od Wienia. Niektóre już wcześniej ujawniane były w różnych sytuacjach. Niektóre czekały do premiery płyty. Myślę, że przynajmniej ci, dla których lata 90. są nadal ważne, ten album będą sprawdzać. No może to źle zabrzmiało, ale no, mam nadzieję, że jak najwięcej osób sprawdzi. Tymczasem Francis Tuan, który ostatnio ujawnił i zapowiada nową płytę, ujawnił utwór, który właśnie już się rozgrzewa i zapowiada nową płytę. Utwór jest w naszym komputerze, gotowy do wybrzmienia, więc tylko jeszcze przedstawię. Disco Paradiso. Taki tytuł nosi. Destiny to die in 2045. Stop looking paradise. Real immortality is individuality. So come and dance about. Digitalize your mind. What we can have it by. Francis Tuan. No, już minęło wiele miesięcy od momentu, jak gościliśmy go w naszym studiu i okazało się, że za tą muzyką, nieco przeniesioną z innego świata, czy też przeniesioną troszeczkę z innych czasów, ale bardzo naturalnie brzmiącą w XXI wieku, kryje się też niezwykle uduchowiony artysta. Myślę, że chyba najbardziej uduchowione spotkanie to było w przynajmniej ostatnich latach programu alternatywnego. Na pewno można znaleźć jego zapis na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny, gdyby ktoś chciał się przekonać. Nie będę mówiła teraz o uduchowieniu, ale cały czas pamiętam wzruszenie, z jakim oglądałam koncert tego zespołu, który w końcu ma debiutancką płytę i ta płyta ukazuje się w kwietniu i już nic nie powinno tej daty ani tej perspektywy zakłócić. Debiutancki album zespołu Lore nosi tytuł Low Light i oto singiel, który oficjalnie tę płytę zapowiada. Low Light nadchodzi w kwietniu. Tydzień po tym, jak inna płyta, która teraz już na antenie reprezentowana będzie przez utwór Hawaii Oslo, ma się ukazać. Jeżeli dobrze pamiętam, a wydaje mi się, że tak, to już w przyszłym tygodniu spotkamy się z Hanią Rani i porozmawiamy o jej debiutanckim albumie. Muzyką właśnie z tej płyty kończymy pierwszą godzinę, a w drugiej, przypomnę, mamy gości, no i konkurs o płytę tygodnia.